Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí en Radio Samboy, 89.4 de FM. Bienvenidos todos aquí, pues, a este programa Galegos no Baixo. Como cada xoves, pues, temos alá nas vías de son, pues, o noso compañeiro Damián. Muy buenas tardes, Damián. E aí co meu carón, como tamén como cada xoves, a Xulio Cousil. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando e compañía, e benvida a audiencia. Pois vamos a ir con esos enderezos que temos aquí, o teléfono, a ver se si alguén chama, porque está esperando un agasalliño, e entón, pois, iría ben que chamaseis. Vouvos dar o correo electrónico e... galegosnobaixo@gmail.com, yo blog y galegosnobaixo.blogspot.com, y os teléfonos que o 93-654-1400 y o 93-654-1500. Ya sabedes, amigos, que aquí pues tedes estos teléfonos e tamén os correos que nos podeis pues enviar pues dar vosas queixas, en fin, o alabarnos, ou darnos lavazadas. E suxerencias tamén. E suxerencias, exactamente. E así que, che parece, Xulio, se para es comenzar o... Xa dixemos o... Sí, os teléfonos e os correos. Os correos. Eso, polo tanto, xa saben. Despois volveremos a repetilos. Polo tanto, xa saben, o que teñen que facer... Exactamente, poñerse en contacto connosco aquí na 89.4 de FM. Que serán ben recibidos. E unha cosa moi importante dicirles que este mismo programa vai ser reemitido o domingo de 1-3 da tarde. Bueno, pois vamos, que mellor cousa que para escomenzar un programa adobalo con algo de música. Veña. Pois, Damián, dalle o play. Este é unha pandeirada, eh? Este é unha pandeirada. Anda. Moi coñecida en Galicia. Moi coñecida e demais cantigas tradicionais de Galicia. Sí. É a roda. É como a cousa de cantamento, fun polo aire, vin polo vento. É pousa, pousa, pousa, é non me toque naquela pousa. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co crego nas viñas. Murmuraban as miñas veciñas que eu andaba co crego nas viñas. Iso é verdade, eu non nego que eu andiven as reitas co crego. Iso é verdade, eu non nego que eu andiven as reitas co crego. E pousa, pousa, pousa, e non me toque naquela pousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E pousa, pousa, pousa, e non me toque naquela pousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. Cando me case xa teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo. Cando me case xa teño un galo, xa miña nai non me ten que dalo. Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. Cando me case xa teño un polo, xa miña nai non me ten que dar todo. E pousa, pousa, pousa, e non me toque naquela pousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. E pousa, pousa, pousa, e non me toque naquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. Pousa, pousa, xiña, e non me toque naquela cousiña. Ai, la, la, la, la, la, la. E pousa, pousa. ay, la, la, la, la, la, la. Que posa, posa, chiña, y no me toquen aquella cocina. Bueno, acabouse, non sei, esa cantiga que estábamos escuitando tamén, esa panderetada de A Roda. Pousa, pousa, non me toques aquela cousa. Pois vamos a ir a falar con un dos compoñentes, que é Alfredo Villalba. Boas tardes, Alfredo. Que tal, boas tardes. Boas tardes, moitas gracias por atendernos e por estar aí, perder uns minutinhos connosco aquí para falar... Gracias a vos. Para falar da... Por acordar de nós. Home, o noso deber é... Eu xa lle comentaba aí co compañeiro Xulio que eu había veces, digo, temos que chamar a Roda, digo, porque eu estou fartos, non farto de escuitar, digo, puxen en tantas emisoras, puxen tanta música deles na, en distintos sitios onde estuven, que, en fin, é como se foran da familia, como se foran da casa. É que son familiares, verdad? Sí. O grupo é así, non? Sodes familiares todos. Bueno, o grupo somos... Sí, a verdade é que é unha familia, porque xa, bueno, escritamos e levamos moitos anos xuntos. Claro. Como sabedes, bueno, era máis que unha familia, porque, bueno, meu pai foi o fundador. Fundador, sí. Bueno... Lamentablemente, xa non está con nós, como dicía el Sigue a Rodar. Pero hai que lembrar precisamente a ese fito que tanto nos deu que disfrutar con... Que a min facíame gracia do ben que cantaba, como cantaba as cousas, as cantigas de pobo. Ya, esa gracia que lle puñía. E a retranca que lle puñía, non? Sí, sobre todo a retranca. Sí, a verdade que, bueno, pois que Fito, bueno, xa é un... Bueno, será sempre, como digo eu, o eixe desta Roda, non? Sí, exactamente. Que, bueno, tiña unha voz especial, unha maneira de cantar e de falar tamén. Era un galego, a verdade que era un galego auténtico. Queríamos lembrar cousas da Roda, dos seus comezos, que casi todo o mundo que sea que teña un pouquiño de coñecemento galego lembrase de como comenzaron. Sí. A máis o nome ven de aí, ven dos seus comezos. Sí, exactamente. Que se reunían precisamente nunha taberna para poder cantar cantos de taberna, o carón dunha mesa redonda. Sí. De aí, non, de aí ven. Ademais, se mal non lembro, chamábase, pois, a parte de que era a mesa redonda, que cando salían de traballar, pois, iban a beber as súas concas de viño, e o bar chamábase La Viuda. Se mal non recordo. A taberna da Viuda, que era ali na zona bella, en Vigo. Sí. A idea xurdí un pouco así, porque, bueno, era unha cousa así, foi unha cousa espontánea realmente, porque sí. Era un grupo de xente que se xuntaba a cantar daquela, se cantaba moito na taberna, máis que hoxe en día. Coincidiu ademais que había unha unidade móvil, da Movian Play, gustoulle esa idea e tal, e como que efectivamente cantábamos redor dunha mesa redonda, pois aí a Roda, non? Sí, que mellor. Despois houve un pouco, porque, bueno, como digo, era unha cousa espontánea, uns días cantaban uns, outro día estaban outros, non? Uh-huh. Entón, un pouco, tiveron que facer artellar unha formación estable, claro, porque, claro, para unha grabación estas cousas hai que ter unha certa estabilidade, unha certa programación, estas cousas. Uh-huh. Pero, como digo, bueno, a idea foi espontánea. Uh-huh. Comezou así, como a Roda, pero despois, bueno, hasta 15 CDs, non? Así, sí. LPs que lle dirían antes. Sí. Sí, ata 15 CDs e un máis que ven agora en camiño. Sí. Aí xa tendes o título. Sí. Xa ten o título, sí. Outra volta de Roda. Sí. Outra volta. Outra volta de Roda, sí. Non que... John outra volta, ¿eh? Sí. Sí. Outra volta. Outra volta de Roda. Sí, bueno, porque estamos agora nelo, imos xa entrar no estudio e bueno, un disco homenaxe, realmente un disco retro, que agora se leva moito isto de retro, é un disco homenaxe, pois os primeiros, é un disco todo de cancións antigas da Roda, cancións todas populares, tradicionais, pero revisitadas, unha relectura un pouco destas cantigas, con outro tipo de arranxos, con son actual, outra, realmente outra volta, non, da roda. Sí, sí, exactamente, sí. O que vos dicíades que sempre tentades amosar coa música e coa explicación que cando dades nalgúnha interpretación, o feito de outra volta tamén pode ter dous sentidos, pode ter, é dicir, efectivamente. Lógicamente a roda é eso, non? Sí, no, efectivamente, volta é unha palabra, se miras no diccionario, unha palabra sistémica, dicir, ten moitas acepcións, non? Claro. Efectivamente, volta é un regreso, non? Sí, a volta, o regreso, porque de feito é o noso regreso que foi a roda, o que estaba despoñendo fai tiño. De feito, temos pensado gravar o Pousa Pousa, pero unha edición así, pois, moderna, non? Pero bueno, é unha volta, non? Esas cantigas que deron nome a roda. E por outra parte, unha volta é un xiro, é unha innovación, unha evolución. Unha novidade. Unha novidade, digo. Unha novidade, efectivamente. Entón, por iso xogamos un pouco, efectivamente, como dixi, pois, con esa polisemia da palabra volta. Sí. O que é o noso propio idioma, non? Que ten esa, en algúns momentos, a certa retranca da que eu comentaba antes, hai un momentiño, é que, bueno, pois... hasta as mesmas letras, non, do que nos comentos eu entendía as letras como con retranca, sí, esta cousiña, pouso a pouso, non me toques aquela cousa, tal, que ve. Pois todo claro, eso iba claro, que a cousiña, non? Exactamente. Que quere dicir? Claro. Aí sí, a verdade é que a música, bueno, a letra, en este caso a letra popular xoga moito con estes dobles sentidos, con dobles interpretacións, dobles lecturas, claro. Sí, xogos de palabras tamén moitos, un pouco tamén como era a lírica tradicional, non? Exacto. Sí. As cantigas, xa nos remontamos incluso as cantigas de amigo, cantigas de amor, decir, de que xa os trovadores xogaban moito con estas historias. Decir, de algo que xa ven de moito tempo atrás. Unha roda que ten que seguir rodando, como decías ti, que teu pai te facería. Pois nos alegramos moitísimo que a roda non desaparecera e que agora pois renaza outra vez dese xeito que nos estás a amosar. Porque xa levan uns cuantos anos, Hombre, claro. Son uns case 40 anos. Sí, 38 anos, por eso. Bueno, seguides con xiras, lóxicamente, non é somente producción, sino tamén xiras, non? Me parece que xa tuveron que cambiar a estantería para os... Xa preparando a presentación deste novo disco, desta outra volta de roda, bueno, con moita ilusión, con xente nova tamén este ano, porque, bueno, tamén nos deixou un compañeiro que levaba moitos anos, que Bernardo Soxé, que é un home moi coñecido, tanto na roda como na súa trayectoria individual, bueno, tamén nos deixou este ano, entón, bueno, pues, remodelando un poquinho a formación, bueno, pues sí, cun pulo novo de que sabe facer moi ben as cousas, como digo, bueno, pois con moitos azos e con moitas ganas de levar a nosa música por toda Galicia. Como esta, non? Que pasa tamén, que pasa tamén, que plantas de tinto pro ano que ven. Dixeron yo presidente, ol de tribuna cuberta. Dixeron yo presidente, Celta. Sí. Esta é a foleada do Celta, non? Do meu Celtiña. Que este ano temos... Bueno, estamos medianamente contentes, non? Sí. Medianamente. Sí. De momento... De momento estamos aí. Vai estando aí casi no medio. Sí. Que foste vosotros que añe fixo o himno, non? Bueno, sí, de feito a roda, bueno, temos un recopilatorio co himno e coa foleada. Bueno, pois sí, a verdade é que temos a sorte de poder compartir, pois, tantos momentos con o noso Celtiña e cantarlle. Cantarlle, que ademais que unha canción que sempre sona en todos os partidos. Sí. Tanto a foliada, porque, como dicimos, non ten un himno oficial e un himno oficioso, non? Porque ten o himno oficial, que o himno Celta, e depois ten a foliada, que tan himno, non? Como pues, como himno. Claro. Bueno, que disfrutades coa música e disfrutades tamén co espectáculo, vamos. Sí, claro, claro, por supuesto. E bueno, e a xente agradecevolo porque non hai galego en Galicia nin fora de Galicia que non coñeza as foliadas e outras músicas que vos mismos puxestedes en marcha, porque daquela, pois non sei, estaba do Andrés do Barro ou calquero, non sei, dous ou tres cantautores, sí. Pero a Roda foi a que deu o salto, sí, máis bueno, importante como grupo, para que como grupo así grande, máis importante para que o nos idioma se tuvera pulo, sí, non? Exactamente. Sí, bueno, en realidad sí, había, bueno, ya estaban Voces Teives cantando, sí. En realidad estaba Fuchan os Ventos también. Pero non cantaban eles. Roda, pero bueno, o que foi en realidad de música popular e música de taberna, o primeiro grupo que grabou pues, todos estes éxitos que estaban aí na oralidade, pues, foi a Roda. Sí, claro. Sí. Sí, esos cantos de taberna foi a Roda que nos voló para arriba. Sí, y ahora parece que están comenzando otra vez a descubrirse, o por lo menos intentando, algunos povos, algunas ciudades galegas, están intentando poñer en marcha que esos cantos, sí, de taberna se veñan arriba, ¿no? Porque sí, hasta fan concursos entre eles, sí, entre sí, xente, sí, ¿no? Efectivamente, incluso, no sé si... efectivamente, sí, no, estou pensando que aquí o Carón, sí, en onde eu vivo, en Pertiño, en Moaña, facían efectivamente un concurso, sí, de taberna. Sí, sí, de grupos de taberna. E en Moaña tamén hai un grupo que lle chaman os da Taza. Os da Taza, sí, señor, coñezos. Sí, é que eu teño grandes amigos aí en Moaña, coñezo, sí, sí, Moaña, sí, moi ben. Bueno, pues... sí, e máis, un dos que tocou o teclado con eles, pois tamén estivo na Roda. Ah, mira, ves. Moi ben, moi ben. Porque tens que andar con cuidado por Moaña, que... Todo é unha Roda. Sí. Todo é unha Roda. Está, sí, ben, está ben. Hai que andar con cuidado... Un círculo vicioso, unha, sí, Roda. Hai que andar con cuidadinho por Moaña, que non te saquen despois na cantiga, porque son como unhas chirigotas. Ás veces, sí. Sí, fa moito disso, sí. Bueno. Despois destes... tantas cantigas que se escuitaron de sempre, como foi o primeiro, e eso, o Gato, que foi unha das cantigas que a min me emocionaba. De vai o Gato. Sí. Vale. Agora hai novidades. Sí. Por, claro, por supuesto, además de elevar todas estas cantigas tradicionales, los conciertos, en las actuaciones, sí, en este nuevo disco, además, pues bueno, a Roda evolucionó moito, como digo, esta es una Roda con lamia, ¿no? Sí. La lamia o ferro este que, sí, le ponían a Rodas de madeira, ¿no? Una Roda, pues, si quieres, diferente. O, igual, pero diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues también, bueno, hacemos... ademais de composicións propias, de letras, ah, de letras nosas, uh-huh, músicas nosas, uh-huh, de temas instrumentais, incluso, bueno, temos agora un tema que, bueno, é un pouco así o noso último así éxito, non? Que os Cabaleiros da Roda, precisamente, sí, rememorando, non? Que un tema, uh-huh, así moi folk, uh-huh, que rememora un pouco todo o que foi os comenzos, non? Destes, uh-huh, homes que se xuntaban alrededor dunha mesa redonda, non, igual que os Cabaleiros do Rei Artur, non, así facendo unha metáfora. Ajá. Entón, bueno, dicir que claro que sí, que facemos cousas, pois mantemos o que a tradición, pero xa o dicía Castelao, ademais, non, que a tradición, sí, non é a historia, a tradición é a eternidade. Exactamente. Entón, por iso que a tradición, realmente. Exactamente. No medio da noite puxenme a considerar as voltas que deu a Roda, lendas que ten que dar. Arredor dunha mesa redonda, arredor dunha roda cantar, arredor dunha mesa redonda, arredor dunha roda cantar. Os Cabaleiros da Mesa Redonda. Da Roda, non? Da Roda. Efectivamente, unha metonimia, sí, señor, sí, sí. Roda por mesa redonda. Exactamente. Alfredo, aí notase moitísima evolución, porque hai máis instrumentación, hai moitísimo máis... Son os mesmos compoñentes, son de seis, son de sete, hai outro agora, tipo de... Agora neste somos cinco. Cinco. Uh-huh. Pero hai moita instrumentación agora. Agora recortando, agora que se leva moito o recorte. Sí, sí. Bueno, o recorte quere dicir en cuanto a composición, pero que non en cuanto a creación e aportación musical, claro, non? Claro. E entonces claro, eso notase porque, bueno, esta evolución non solamente para modernidade, sino para mellorar tamén a audición, non? Sí, bueno, a verdade que a nosa banda agora, pois, ten... bueno, sí, en o que é instrumentación, pois, bueno, xogamos moito con moito tipo de instrumentos. Claro. Por suposto, ademais de batería, o baixo, teclados e todas esas historias. Bueno, claro, que, adaptándose un pouquinho aos tempos de hoxe. Non, pois non existía, no principio a roda era un pandeiro. Claro, e ás veces a gaita. Un pandeiro e ás veces a gaita, non? Si, sí, gaita temos, gaita mantela. Esa hai que mantela, si, sí, é certo, si, sí, si. Sí. É un instrumento nacional, temos que manter. Exactamente, sí, sí, sí. E ademais estando aí en Vigo, que eu penso que é donde máis música se fai. Se está estudiando, si, sí, hai moitísimo. Porque está a universidade que axuda moito tamén, e vexo que aí é donde a maioría salen dai. Sí, a verdade é que, bueno, Vigo sempre tivo unha grande tradición, tanto de canción de, no, o sea, de canto popular, como de outras músicas, non? Todos lembramos a movida viguesa, etcétera. É dicir, que Vigo sempre foi unha cidade con moita tradición musical. Sí, porque aí pasa como, por exemplo, noutros sitios, ou mellor con orquestas, pero aquí en Vigo, sobre todo, o que estos cantos de taberna e outros, o que é música, en fin, porque aí hai grandes músicos aí de Vigo. Intérpretes, sí, moito. Intérpretes, sí, de música. Sí, non somente es tradicionais, senón tamén hasta de xad, de outro estilo, non? Mencionaste ti hai un momentillo precisamente a movida viguesa, pero que, non sei, hasta esa orquestra que dá voltas polo mundo, que me parece que bueno, hai unha... Bueno, de Vigo hai 20, coñecedí Carlos Núñez de Vigo, claro, de Rogueto, claro. Son de Seu, son de Vigo. Sí. Seguimos, non acabamos. Sí. Exacto. Bueno, e a Roda. E a Roda. E a Roda de Vigo tamén. Eso tamén. Bueno, a Roda de Galicia, de Galicia. Somos de Vigo, pero... De Galicia inteira. Sí, sí, sí. Sí. Home, claro. Tedes previsto algunha xira xa para isto? Sí. Para o novo disco? Non, en realidad, bueno, temos previsto presentacións, localizacións concretas, uh-huh, en Vigo seguramente, ou mellor en Santiago. Uh-huh. Pero bueno, en principio non temos pensado unha... Temos os concertos, bueno, do Brán, pero non unha xira, sí, como fixemos o ano pasado, que si fixemos, por exemplo, unha xira na memoria, non? Na memoria, sí, uh-huh, sí. Esa sí que tivemos noticia dela, demos coñecemento aquí, polo menos información aquí aos nosos ointes, seguidores. Pero, bueno, aparte de que se vayan a facer eso, nos teremos que darlle primicia aos nosos ointes de aquí, cando saia ese novo traballo. Sí, teremos que buscar a fórmula para poder a chegarnos a Roda nova. Que, exactamente. Esa nova volta. Claro, claro, iso está asegurado. Sí. Eu espero que se escoite a Roda tamén, bueno, como estades vos levando esta tarefa de poñer tamén que se escoita aí nas vosas terras, non? Sí. E por iso tamén é de agradecer que bueno. Ten que haber outra volta a galega, pois, non? A ver se escoiten outros lares. Exactamente. E tamén a ver se tocamos algún día, porque alguén que nos escoita. Claro. Sí. A ver se anima e nos leva por aí. A ver se algún día nos atopamos aquí nestos lares aquí de Cataluña, pois Carroda cantándonos esas cantigas, traéndonos esa... Vaya. Parece ser que sí, tivemos un pequeno fallo electrónico, non? Exactamente. Pero seguimos a falar coa xente de Roda. Vamos a poñemos un bocadinho máis de música mentre volvemos a facer a conexión, non? Exactamente. Que che parece? Sí. Aquí o noso técnico é... Bueno. Ten alternativa para todo. Pois sí, había sido fora senos, pero volveu outra vez. Está aquí. Sí, xa está aquí Alfredo. Xa volvín, fun a dar unha volta. Exactamente. Moi ben, moi ben. Fun a dar unha volta de Roda. Exactamente. Nunca, o sea, mellor dito. Aproveitando o título do novo traballo. Sí, señor. Do novo traballo. Estábamos dicindo que a ver se algún día nos atopamos aquí en Cataluña, pois, pues, nesta terra... pois que sería para nosotros un privilexio pois poder, en fin, decir, pois témolos aquí diante, disfrutar con eles. A ver se si os solicitan en alguna ver, festa maior, como din por aquí. Exactamente. Son capaces de mostrar. A mí me gustaría, sí, me ha agradado. Nos encantados. Hay que yo decir os managers que tanto traballan, e que queremos facer. Xa estiveste en casi todo o mundo, Sí. A verdade é que a Roda estivo en no mundo entero. Sí, falando disso, a verdade é que a Roda estivemos pois sí, moita migración, a verdade é que sí, claro. Sí, tengo o privilexio de tocar, en Venezuela, en Argentina, en Panamá, en terra en moitos sitios, en Alemania. Uh-huh. A verdade que sí, sempre, claro, lógicamente, a xente cando está fora na migración, pois, sinte de outra maneira as cousas, non? Sí, bueno. E sempre foste moi ben recibidos, a verdade que... Sí, sí, sí. As informacións que saían nos periódicos e todo eso eran, pois... Espectaculares, Claro, claro. Eu lembro, pois mira, eu é que non pude... Vaya... Non me enterei a tempo, pero eu estuve en Alemania e acórdome que foron eles a Alemania. Non sei se fora en Dortmund, se en Düsseldorf ou algo así, que eu estaba a 200 km de Düsseldorf. E entón, pois, entereime da que tuvera o grupo a Roda por algús, pero xa estaban en Galicia de volta. Xa pasaron. Vale. No, Europa pasaron a casa inteira e América tamén. Sí. E en América a recepción tuvo que ser, cordialísima, non? Moi boa. Sí, magnífico, la gente, Claro, con las cantidades de Roda, claro, pues, lembra muchas cosas, lembra Galicia, en realidad, ¿no? Su tierra, claro. Y además... De una manera morriñenta de levarle, ¿no? A nuestro país, también, allí, de que disfruten el salir. Por cierto, antes de que me esqueza, hablando de admiradores, de terras, a nuestra mayor admiradora, es fan del grupo... Pois é de Girona. Non sei se o mellor está escoitando este programa, pero é Ángels. Ángels, que é a nosa maior admiradora. Pois é de Girona. Pois posiblemente por internet, a mellor referencia. Exactamente, por internet nos poderá escoitar. O que sí é certo... Así que lle mando un saudinho. Eso é o que facemos. Que seguro que todos os que... Vamos... Me parece que hai poucos galegos que non teñan na mente o nome da Roda como unha exposición da nosa cultura galega musical e o máis tradicional posible, o sea, porque do máis fondo salen as pandeiradas que vos recollades ou que no pobo existían, vos tendrás casi todas na vosa discografía, non? Sí, claro, moitas. Sí, a verdade é que as muñeiras foliadas, moi bandeira de Tella, bandeira de Vilariño, moitas moi míticas. Porque míticas, a verdade que que sí que é a boa Roda. Os mariñeiros encantados coa vosa aportación, non? Exactamente. Os mariñeiros, de feito temos un disco que como sabedes que claro, é os mariñeiros. Claro. A xente do mar, sí. E tamén ten moitas cantigas. Moitas. Pero vivimos os homes que me cheiran o tabaco. Non quero vicos dos homes que me cheiran o tabaco. E pra que non digas que tal e que cual, que foi e non foi, que tal que sei é. E o alo non fun, el aco non ven. Nin eu lhe pedi, nin el amo de. Maruxiña do Forneiro. Esa voz é inconfundible. É a voz inconfundible de Luis Damonde, sí. Sí, está moi ben, está moi ben. Bueno, que... Esa é cantiga, se non me equivoco, cantiga de Montefurado. Montefurado, sí. Sí. Remontase a tempos inmemoriais, a verdade é que é o feito ese de que... Ademais, recoller todo... Na súa discografía, teñe, supoño que hasta terán hasta un libro feito das cantigas donde recolleron e todo eso. Eu sei que hai libros que falan por exemplo, se non lembro mal, hai un que noticia do novo folk galego ou algo así, o título non é exacto máis ou menos, pero sí que nese libro se fala, ademais de moitos grupos de folk, falase da Roda, por exemplo. Bueno, pues para nos é un privilegio poder contar coa túa aportación. Bueno, felicitarte polo traballo que seguides facendo e que vades agora a publicar, e que bueno, que seguiremos en contacto, que estaremos ao carón da vosa producción, e que desexamos moitos éxitos. Que continuedes tendo tantos éxitos como tiñades antes. Exactamente. Que sigamos a rodar, que sigamos a rodar. Como dixo Fito, realmente unha roda nunca para de xirar. Exactamente. Dixo se trata. Vale. Pois pues gracias a vos tamén por, bueno, pues, por lembraros de nós, de levar un pouquiño da nosa música, do noso país, da nosa terriña tamén a terras catalanas. Pues... bueno, que se saiba un poquinho tamén que como cantamos aquí. Exactamente. Bueno, pois... Pois graciñas, Alfredo, por habernos acompañado, haberche roubado estos minutos connosco. Moi ben, gracias a vos. Que siga sendo... Que siga rodando e que siga sendo o eixo desa roda. Exactamente. Bueno, o eixo, como dixen, sempre, creo que sempre será a voz. A imaxe sempre será Fito, pero bueno. Pero o herdeiro... Farei o que poida. O herdeiro que... Exactamente. Como herdeiro farei o que poida. Exactamente, moi ben. Pois moi ben. Unha aperta grandiosa, ata máis vernos, como dimos os galegos. Ata máis ver, deica logo, como... deica logo. Por un pouco, din el logo, sí, sí. Pois nada, un biquiño a un lado da ría e o outro lado da ría. Efectivamente, unha aperta. Igualmente por aí. Despedimos a Alfredo con música de da roda, ¿no? Sí. Trolada das Rías Baixas, ¿no? Si non vexo meus amores, non vexo cousa ninguna. Sardiñas fresquiñas de pola mañan, de pola mañan, de pola mañan. Ei, veñen, ei, veñen, ei, veñen, ei, van. Prende salgueiriño, prende beirada fonte pequena. Prende salgueiriño, prende beirada fonte. De pola mañan, de pola mañan, y veñe.